काश ऐसा हो कभी यूं ही तुमसे मिलूं। ढेर सारी रात भर बातें तुमसे करूं, मेरी नींदों से है करते मुझको जुदा। सांवरे से बावरे से दो नैना ये, सांवरे से बावरे से दो से मन मेरा ये पागल हो गया। नहीं है तू जहां रुके ये ना वहां, ये तो जैसे बादल हो गया। सांवरे से बावरे से दो नैना ये, सांवरे से बावरे से दो नैना ये। पीछे पीछे तेरे चले ख्वाब मेरे, मैं तो तेरी परछाई सी हूँ। सुनी